tukapige ulabu, tukisha kuwa box tuenzetu klabu. Tende tukacheku wa chumba, kwa mada watu angowede mbomba. Sikiliza kwanza we chedewe, nikueleze mambo yenyewe. Tumpitie kwanza demu wangu, ambaye mimi ni mchumba wangu. Tupo kule kwenye kitchen party, tukimpata tende tukapati. Hakuna mpango wote kwenye kitchen party, wote kumejaa kwanza kuna changu. Mera leo kuna show, twenze tukachonge na heka yako. Twenze, twenze, twenze, twenze, twenze, twenze. Kama ni fela mwambie tuko fiti. Tuko fiti le fiti, tuko fiti hata kuna tanabiti. Ila zao tukifata fata na mabinti. Mapini ya kufunika warembo wana umpika njoo. Hata kama wewe una juzo wale kutoa chicha masera wacha ukucha nao. Pandisha misuka pia tuko. Tende tukaruke kwanja, masera wote watakuwa kiwanja. Tende tukaruke kwanja, majita wote watakuwa kiwanja. Kuma toka chumbari weka pidi pidi kwa mbari. Zepi jaza jaza mishikaki sungwe sana. Letena bile mne huse fugu fugu nshushe. Mwana nishibe kwanza ndoto anze kuelewana kuwana nini cha kufanya. No ya panga ya nadiri safari zenu siziwezi. Labda mintafikia benzi. Starehe mnazitaka huku mifuko imetoboka. Ya kwenu mle na nani vyo kwangu tule wote. Hata imu wa mwani imi wajia usoni. Aloni aloni club mino na mtaumia roo. Kisipile kitu kwenye koo. Nye sinona panafaini mkatakaze njia badeje kuwa balaji. Tafutane kwenye mitaa. Mna force kwenda huko wakati amna kitu kwenye mifuko mtango waje mirupo. Unangangana club club kuna nini cha ajabu. Au wanaga ulabu kuli na cheni za zaabu. Mara club mara show mbona siwaelewa. Au unaleta za kibisho. Sikiriza kwanza wewe tembere. Twenze tu kwanza tukafanyo show. Usipoenda ujue itakuwa so. Haipendezi kila nacho sema nane midisho. Usiku shafika usiku wa sasita. Tufanya faster. Usiku shafika, usiku wa sasita, tufanye faster. Tatizo sio muda bwana, tafeza ntatizo. Hapa ndo bongo kuna joto, kuna goto. Ndo kwetu, ndo kwetu, ndo kwetu, ndo zetu, twenzetu. Chege YP, bisi maselekta majita. Come on, kitu pwani. Mapini ya kufunika warembo wana umpika njoo. Hata kama wewe una juzo wale kutoa chicha masera wacha ukucha nao. Pandisha mizuka pia tuko. Tende tukaruke kwanja, masera wote watakuwa kiwanja. Tende tukaruke kwanja, majita wote watakuwa kiwanja. Mapini ya kufunika warembo wana umpika njoo. Hata kama wewe una juzo wale kutoa chicha masera wacha ukucha nao. Pandisha mizuka pia tuko. Tende tukaruke kwanja, masera wote watakuwa kiwanja. Tende tukaruke kwanja, majita wote watakuwa kiwanja.